پیٹ کا پفلے مدینہ لگایا، انہیں فاقہ مست کہا جاتا ہے، حالانکہ مستی تو زیادہ کھانے پینے سے آتی ہے. یہ بتائیے کہ ان فاقہ مستوں کی مستی کے کیا معنی ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ مستی صرف کھانے سے آتی ہے؟ عشق و مستی، یہ الفاظ نہیں سنا آپ نے؟ تو مستی کے معنی عشق بھی ہوتا ہے، جو مجذوب ہوتے ہیں ان کو مست بھی بولتے ہیں، مسخری اور مذاق کو بھی مستی بولتے ہیں. تو ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. تو یہاں فاقہ مستی کے معنی ہی کہ جو فاقہ کرتا ہو اور بہت زیادہ فاقے کرتا ہو اس کو فاقہ مستی یا فاقہ مست اس کو کہتے ہیں، جو بہت زیادہ فاقے کرے اور فاقوں میں خوش رہے. تو اپنی تو دعا ہے فاقہ مستی کی دن دن لے یا ملیا رب، فاقہ مستی فاقہ مستی فاقہ مستی کی دن دن لے یا دل کا مرچا یا بلبل چیلے یا دل کا مرچا یا بلبل چیلے یا فاقہ مستوں کا گاتے تھے مولانا، فاقہ فاقہ مستی کرتا یا رب، فاقہ مستی کرتا یا رب. آمین آمین. جاہین من امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.